Micul Prinț de Antoine de Saint-Exupéry. Dramatizare radiofonică de Mioara Târzioru. Traducerea de Ben Corlaciu. Văd că ai deschis ochii. Pe mine mă cheamă Antoine, pe tine cine te cheamă? Dacă nu vrei să-mi răspunzi, nu mă supăr. Te mai doare operația? Puțin. Pe mine mă doare tare. De aceea simt nevoia să vorbesc. De ce sunteți aici? Îți spun doar dacă îmi spui și tu cum te cheamă. Daniel. Îmi pare bine de cunoștință, Daniel. Ai, cred, 7 ani, așa? 8. Mulți înainte. Mulțumesc. De ce e supărat? Mi s-a spus că pleci acasă în 2-3 zile. Da, operația de apendicită e cea mai ușoară. Știu și eu. Eu ar trebui să fiu supărat, că mi-am rupt piciorul. Azi a fost zi de vizită. Cine a venit la tine? Nimeni. De ce? Tata lucrează și duminică. Da, atunci ai toate motivele să fii supărat. Uite, am o idee. Hai să povestim fiecare o întâmplare din viața noastră, dar să fie adevărată. Vrei? Bun, uite, încep eu dacă n-ai nimic împotrivă. Bine. Odată, pe vremea când eram și eu un băiețel ca tine, am dat peste o carte despre pădurile virgine numită Întâmplări trăite. Și în cartea asta era o poză minunată. Înfățișa un șarpe boa care înghițea o fiară sălbatică. Era, cum să... Vrei să-ți desenez cum arăta? Vreau. Da, stai puțin, stai să iau. Ia niște hârtie și creion. Uite, în cartea aceea se spunea că șerpii boa își înghit prada dintr-o dată, fără să o mai mestece, și pe urmă nu mai sunt în stare să se miște și dorm într-una timp de 6 luni, cât ține mistuitul. M-am gândit mult la peripețiile din junglă și am desenat și un șarpe boa care arăta cam așa și mistuia un elefant. A? Uite, cam așa arăta. Seamănă cu o pălărie. Da, știu. Așa mi-au spus și mie oamenii mari. Și atunci eu am desenat șarpele boa pe dinăuntru, pentru că oamenii mari nu pricep singuri nimic niciodată și nu știu cum de nu obosesc copiii să le tot dea explicații. Și l-am desenat, uite, așa, pe dinăuntru. A? Ce zici? E, da, asta îmi place. Vă pricepeți la desen? Crezi? Oamenii mari mi-au spus să le las încolo de desene și să învăț geografie, istorie, aritmetică și gramatică. A trebuit să-mi aleg altă meserie și așa am învățat să conduc avioane. Sunteți pilot? Mm-hmm. Și eu aș vrea să mă fac aviator. De ce? Ca să văd toată lumea. Da, asta e adevărat. Și eu am zburat mai peste tot prin lume. Dar ce te faci dacă rămâi în pană de motor în plin deșert, așa cum am pățit eu, nu? Așa v-ați rănit la picior? Asta s-a întâmplat la un zbor de încercare a unui nou aparat, asta cu piciorul, că în pană am rămas mai demult, acum vreo 10 ani. Doamne, nici nu-mi vine să cred, parcă a fost un vis. Nu aveam călător cu mine, nici mecanic, eram singurel în pustiul Saharei. Și ce ați făcut? Păi ce face orice om normal, m-am apucat să repar motorul. Era o problemă de viață și de moarte, nu aveam apă decât pentru o săptămână. Bine, pentru micul prinț nu avea importanță, lui nu era niciodată foame sau sete. Pentru cine? Pentru micul prinț. Păi a spus că era singur. Păi da, singur. În început am fost singur. Și? Pe urmă? Pe urmă a apărut el. Cine? Micul prinț. Dar cine era micul prinț? Nu știu cum să spun. Până acum nu mai povesti la nimeni. Era taina mea dragă. Dacă e o taină, nu-mi puteți povesti. Dar măcar puțin de tot. Cât vreți dumneavoastră, îmi puteți spune? Pot numai dacă îmi promiți că nu mai spui la nimeni. N-am cum să-i spun. Stau numai cu tata. Și mama? Stă cu fratele meu. Nu ne vedem aproape deloc. Nu, că poate spui la prieteni. Nu am prieteni. Încă. Bine, m-ai convins. Bun, uite cum a fost. În prima noapte petrecută în deșert am adormit foarte greu, tot gândindu-mă cum să repar mai repede motorul. Dimineața m-am pomenit trezit de un glăscior ciudat. Te rog, desenează-mi o oaie. Pofia, ce ai spus? Desenează-mi o oaie. De unde a apărut, omulețule? Te rog, desenează-mi o oaie. Să-ți desenez... Da, da. Nu știu, eu nu mă pricep să desenez, să... Nu-i nimic, desenează-mi. Da, bun. Bine, perfect, am înțeles. O oaie, hai să desenăm. O oaie. Nu, nu vreau un elefant în burta unui șarpe boa. Șarpele boa este foarte periculos, iar un elefant te încurcă. La mine acasă e loc puțin. Eu de oaie am nevoie. Desenează-mă o oaie. O oaie. Bine, am să încerc să desenez o oaie. A? Oaia asta e foarte bolnavă. Oh. Fă-mi alta. Alta e facem. Ce zici? Aceasta nu e oaie, e berbec, are cornițe. Da, asta, asta cum e? Nu, aceasta e prea bătrână, e vreo oaie care să trăiască mult. Bun, uite ce, eu trebuie să mă apuc de reparatul motorului. Peste câteva zile mi se termină apa de băut, ție ce-ți pasă? Te rog, te rog. Bine, uite cum facem. Îți desenez o lădiță. Oaia care trebuie să află înăuntru. Și îi fac și trei orificii pentru aer. E bine? Chiar așa mi-o și doream. Bun. Crezi că oaia aceasta are nevoie de multă iarbă? De ce mă întrebi? La mine acasă este loc puțin. Eu cred că e va ajunge, că ți-am făcut oaie mititică. Nu e chiar așa de mititică. A dormit. Unde vrei să o duci? Unde e acasă la tine? E bine că mi-ai dat o ladă. Va fi casa ei peste noapte. Dacă vrei să fac și o funie cu care să o legi ziua de un țăruș. Să o leg? Mm-hmm. Ce idee năstrușnică. Da, trebuie să o legi, că se poate pierde. Unde se ducă? La mine acasă e atât de puțin loc. Nu mi-ai spus unde stai, unde e casa ta. Ce e bazaconia asta? Hm? De ce are aripi? Are aripi pentru că nu e bazaconie. Asta e avionul meu. Are aripi pentru că zboară. Cu el am zburat până aici. Ai căzut din cer? Da. De ce râzi? Deci tu vii tot din cer. De pe ce planetă ești? Eu sunt de pe planeta Pământ, dar tu? E drept. Cu ăsta nu poți veni de prea departe. Așa l-am cunoscut pe micul prinț. Așa-l chema? E, așa-l chema. Nu, eu i-am spus așa. Îmi punea o mulțime de întrebări, dar pe ale mele nu le auzea niciodată. Se făcea că nu le aude. Mm-hmm. Da, cred că da. Știi, mi-a trebuit mult timp să-mi dau seama de unde venea. Cum? Nu era de pe Pământ? E, vezi acum de ce te-am rugat să păstrezi taina. Micul prinț locuiește pe una din mulțimea de planete mititele, cărora astronomii le dau numere în loc de nume atunci când le descoperă. Știi, eu am convingerea că este vorba de asteroidul B612, care a fost zărit doar o singură dată cu telescopul de un astronom turc. Ce e telescopul? Telescopul e un aparat care mărește foarte mult obiectele aflate la distanțe foarte mari, cum sunt stelele, de exemplu. De unde știți că locuia pe un asteroid? Chiar el mi-a spus că locul lui de baștină e doar puțin mai mare decât suprafața unei case. În fiecare zi descopeream câte ceva în legătură cu planeta lui și cu motivele care îl făcuseră să plece într-o asemenea călătorie. Mai scăpa cât un cuvânt, cât un gând care îl preocupa. Uite așa am ajuns să aflu de năpasta cu baobabii. Tu știi ce este un baobab? Da, un copac foarte mare. Este un copac foarte mare care crește în Africa. Ar trebui mai mult de 20 de oameni cu brațele întinse ca să-l poată cuprinde. Ce legătură au baobabii cu planeta Micului Prinț? Stai să vezi, stai să vezi. Oile mănâncă și copăcei? Sigur că mănâncă, dar numai dacă sunt mai mititei. Ce bine îmi pare. Nu înțeleg de ce ești așa de bucuros. Înseamnă că mănâncă și baobabi. Da, mănâncă, dar baobabii nu sunt copăcei. Chiar dacă avea o turmă de elefanți, tot nu i-ai putea veni de hac nici măcar unui singur baobab. Numai că, înainte de a fi mari, baobabii sunt și ei copăcei. Da, asta așa este. Dar de ce vrei tu ca oile să mănânce puieți de baobab? Dacă prinzi de veste prea târziu, nu te mai poți descotorisi niciodată de un baobab. Năpădește întreaga planetă, o străpunge cu rădăcinile. Să nu-mi spui că pe planeta ta sunt semințe de baobabi. Vezi bine. Bine, dar e îngrozitor. Uneori, când lași o treabă pentru mai târziu, nu e nicio pagubă. Dar nu când e vorba de baobabi. Știu o planetă locuită de un leneș care nu a luat seama la 3 copăcei. Da, bun, da, nici nu e nevoie să-mi spui mai departe. Știu ce s-a întâmplat. E o problemă de disciplină. După ce îți faci toaleta de dimineață, trebuie să ai grijă și de planetă. Să smulgi toți puieții de baobab. Cel mai greu lucru este să-i deosebești de copăcei de trandafir. E da, asta trebuie să fie o treabă destul de grea. Deloc. Ce frumos apare soarele. Hai să ne uităm. Ia, da. Îmi plac mult apusurile de soare. Într-o zi, când eram la mine acasă, am văzut cum apune soarele de 43 de ori. Acolo era simplu, trebuia doar să te muți câțiva pași și... Știi, când ești trist, e plăcut să privești un asfințit. Atunci înseamnă că erai tare trist în ziua celor 43 de apusuri. Oaia mănâncă și flori? Oaia mănâncă tot ce nimerește. Chiar și florile cu spini? Da, chiar și florile cu spini. Atunci spinii, la ce folosesc? Lasă-mă puțin că nu știu de ce nu se deșurubează piesa asta. Spini. Spinii nu folosesc la nimic. Este o adevărată răutate din partea florilor să aibă spini. Nu e adevărat. Florile sunt plăpânde, sunt neștiutoare, își fac și ele curaj cum pot, apoi se fălesc cu spinilor. Stai puțin. Nu trebuie să te superi. Ți-am spus și eu, așa, ce mi-a trecut prin minte. Hai, nu te superi. Vezi și tu, sunt ocupat acum cu treburi serioase. Ce ai spus? Treburi serioase? Vorbește exact ca oamenii mari. Ei, da, iartă-mă, nu mi-am dat seama. De milioane de ani florile își fac spin ca să se poată apăra. Și de milioane de ani oile mănâncă florile. Nu e lucru serios? Dacă eu știu undeva o floare care nu are seamăn pe nume și trește numai pe planeta mea și într-o bună zi vine o aie mititică și numecește așa, dintr-o lovitură, fără să-și dea seama, acesta nu este un lucru important? Uite, acum te pornesc să plângi. Of, Doamne, dragul meu, iartă-mă, n-am vrut să te supăr. Hai, te rog frumos, hai, nu mai plânge, te rog. Floarea la care țin nu e nicio primejdie. Doamne, uite, am să-ți desenez o bodniță pentru oaie. Ia să luăm oaia, uite, bodnița... Iar florii am să-i desenez o armură. Și într-o zi, când ai să vrei tu, să-mi povestești despre floarea ta. Presimt eu că va fi cel mai frumos lucru pe care l-am auzit vreodată. Vedem câți puieți de baobab descoperim azi. S-ar părea că nu prea mulți. Uită unul prăpădit, care dacă scapă. Parcă nu-i la fel ca ceilalți. E alt soi. Dar Dacă nu fi baobab, vântul aduce tot felul de semințe străine. Să mai așteptăm să vedem ce se întâmplă. Ce bine că n-am smuls firicelul necunoscut. S-a oprit din creștere și a făcut un boboc pe cinste. Nu înțeleg de ce nu se deschide odată. În fiecare dimineață vin să-l văd, dar degeaba. Cât se mai gătește? Azi am emoții. Am florit. Ce minunăție! Vai! Abia m-am trezit. Te rog să mă ierți. N-am apucat încă să mă pieptăn. Bună dimineața! Ce frumoase sunteți! Nu-i așa? M-am născut odată cu soarele. Nu e prea modestă. Mi se pare că e ora dejunului, nu-i așa? Poate ești atât de bună să te gândești și la mine. Iertați-mă, aduc imediat stropitoare. Mulțumesc. A fost o apă minunată. Mă simt extraordinar. Da, parcă e puțin curent aici. N-ai cumva un paravan? Mi-e groază de curent. Mă duc să caut. Auzi, groază de curent. Dacă o ține tot așa, eu nu mai rezist mult. Ai văzut ce spine am? 4. N-au decât să poftească tigrii cu ghearele lor. Pe planeta mea nu sunt tigri și tigrii nu mănâncă iarbă. Oh, eu nu sunt iarbă? Iartă-mă. Cum îți spuneam, n-am nicio frică de tigri. Care tigri? Dar am o mare rugăminte la dumneata. Ce rugăminte? Să mă acoperi seara cu un clopo de sticlă. E foarte frig aici și poate un vânt teribil. Am înțeles. Un clopo de sticlă. Mă va scăpa și de omiți? Nu pot să le sufăr. Sunt imposibile. Mie-mi plac. E o chestiune de gust. Unde te duci? Să curăț vulcani. Oh, sunt și vulcani pe planeta asta? Nu-ți fă griji. Am la 3 vulcani. 2 încinși și unul stins. Eu îi curăț pe toți 3 pentru că nu se știe niciodată. Și dacă îi rup? Nu e niciun pericol. Dacă sunt bine curățați, vulcanii ard încet, liniștit, fără să mai erupă. Sunt tocmai potrivit să încălzim gustarea de dimineață. Îți place cum m-am pieptenat? Foarte bine. Am auzit că celelalte flori de pe planetă aveau doar o singură cunună de petale. E adevărat? Da, e adevărat. Ce mai fac vulcanii? I-am curățat bine. Am smuls și poeții de baobab. Câtă hărnicie! Ce ai acolo? O hartă cu planetele din apropiere. Vreau să plec să le vizitez. Înțeleg. Rămâi cu bine. Am fost o proastă. Te rog să mă ierți. Încearcă să fii fericit. Trebuie să-ți spun clopotul de sticlă. Lasă clopotul. Nu mai am nevoie de el. Dar vântul? Nu sunt chiar atât de răcită. Aerul proaspăt al nopții are să-mi facă bine. Fiarele? Am ghearele mele. Ai uitat de cei 4 spini? Și omizile? Trebuie să lapt vreo 2-3 omizi dacă vreau să văd cum arată fluturii. Se spune că sunt ceva nespus de frumos. Atunci ce să fac? Nimic! Să pleci și să fii fericit! Da, te iubesc! Tu n-ai știut nimic, e vina mea, dar și tu ai fost la fel de prostuț ca și mine. Tu deodată! Du-te! plecat? Da, Daniel a plecat. Deși mai târziu i-a părut rău că și-a pus mintea cu floarea cea răsfățată. Și uite așa a început călătoria micului prinț prin lume și a ajuns pe un asteroid. Aici trăia un rege care stătea pe un tron măreț într-o mantie de hermină tivită cu purpură. Nu avea niciun supus, de aceea a fost tare fericit când l-a zărit pe micul prinț. Iată un supus! Bună ziua! Da, ia, vino mai aproape să te văd eu mai bine. Da, de ce nu te așezi? Hai, îți poruncesc să te așezi! Nu știu unde. Mantia de hermină acoperă întreaga planetă. Uite, îți fac loc aici, la picioarele tronului. Mulțumesc! Ce faci? Datina de la curte nu îngăduie să caști când e regele de față! Nu mă pot abține, sunt obosit, vin de la drum lung. Da, bine, atunci îți poruncesc să caști. De ani de zile n-am mai văzut pe nimeni căscând. Hai, mai cască, mai... Hai, e o poruncă! Acum nu mai pot, mi-e rușine. Păi dacă e așa, atunci îți poruncesc să caști atunci când îți vine să caști. Da. Maria ta, ce-mi e tare că întreb. Îți poruncesc să întrebi. Maria ta, peste cine domnești? Peste tot! Peste toate stelele și peste toate planetele care sunt în jurul nostru. Și stelele te ascultă? Păi, bineînțeles că mă ascultă, că eu nu îngădui nesupunerea. Aș vrea să văd un asfințit de soare. Te rog, poruncește soarelui să asfințească. Păi, dacă eu i-aș porunci unui general să zboare din floare în floare ca un fluture sau să se prefacă într-o pasăre de mare și generalul nu mi-ar asculta porunca, cine ar fi de vină? El sau eu? Maria ta? Păi, întocmai, trebuie să ceri de la fiecare numai ceea ce poate el să dea. Dacă îi poruncești poporului tău să se arunce în mare, el se va răzvrăti. Eu am dreptul de a cere supunere numai atunci când poruncile sunt înțelepte. Și asfințitul meu de soare? Vei avea și un asfințit de soare. Voi da această poruncă atunci când vor fi condiții prielnice. Și... când va fi asta? Stai o clipă să-mi consult calendarul. Da, va fi astă seară pe la ora 7:40. O să vezi cât sunt eu de ascultat. Nu mai am treabă pe aici. Am să plec mai departe. Nu pleca, te rog. Te fac ministru. Ce fel de ministru? Ministru al justiției. N-am pe cine să judec aici. Asta nu se știe. Încă nu mi-am străbătut tot regatul. Vezi, eu sunt foarte bătrân. Nu pot merge pe jos și aici n-am loc pentru caleașcă. Am văzut eu. Nu mai e nimeni nici pe partea cealaltă. Te vei judeca atunci pe tine însuți. E lucrul cel mai greu. Dacă ajungi să te judeci cum trebuie, înseamnă că ești cu adevărat înțelept. Eu pot să mă judec pe mine însumi oriunde m-aș afla. Nu e nevoie să rămân aici. Știi, cred că pe planeta mea se ascunde un bătrân șobolan. Îl aud noaptea. Ai putea să-l judeci pe el? Îl condamn din când în când la moarte și apoi îl grațiezi ca să ai pe cine judeca. Mie nu-mi place să condamn pe nimeni la moarte. Cred că voi pleca. Nu! Dacă înălțimea voastră dorește să mă supun mai decât, mi-ar da o poruncă înțeleaptă. Mi-ar porunci, de exemplu, să plec într-un minut. Cred că toate condițiile sunt prielnice. Bine, îți poruncesc să fii ambasadorul meu! Ce repede a plecat! Singurul meu supus. Ciudat mai sunt și oamenii mari. Se pare că va fi o călătorie plină de lucruri greu de înțeles. Pe planeta asta nouă văd numai sticle. Unele sunt goale, altele pline. Ia să verific. O fi trecută pe hartă? Să vedem. Trebuie să fie aici, planeta bețivului. Nu cred că voi sta prea mult prin părțile acestea. Uite-l și pe stăpân. Nu-l vedeam de sticle. Bună ziua! Nu m-a auzit. Privirea lui fixă și umedă mă sperie. Dar nasul mare și roșu ca o pătlăgea mă face să râd. Ce faci acolo? Beau. De ce bei? Ca să uit. Ce să uiți? Ca să uit că mi-e rușine. De ce ți-e rușine? Mi-e rușine că beau. Să am mai mult noroc. Trebuie să fie locuită de un om important. Pentru că stă la un birou mare în fața unui teanc de hârtii și scrie într-una. Ia să mă uit pe hartă. Aha, îi se spune omul de afaceri. Om de afaceri. Domnule, mi s-a stins sigara. 501.722.731. 500 de milioane de ce? Da, tot aici ești? Eu sunt businessman. N-am timp de baliverne. Ce sunteți? Cum ce? Om de afaceri. Lucrez, nu vezi? Am treabă, am foarte multă treabă. Deci 500 de milioane... 500 de... Nu mai știu! M-ai încurcat! 500 de milioane de ce? Uite ce e! În 54 de ani de când trăiesc pe această planetă, n-am fost deranjat decât de 3 ori. Prima dată acum 22 de ani când a căzut nu știu de unde un cărăbuș care făcea un zgomot îngrozitor și am greșit de 4 ori la adunare. A doua oră, acum 11 ani din cauza unei crize de reumatism. Știi, eu sunt om serios, n-am timp de hoinăreală, nici nu fac mișcare. Și a treia oară, acum. Deci, n-am adus aminte, 500 de milioane... Milioane de ce? Cu tine n-o scop la capăt. Milioane... De lucruri din acelea mărunte care se văd câteodată pe cer. Muște? Nu. Lucruri mărunte care strălucesc. Albine? Nu! Lucruri mărunte care îi fac pe unii să viseze. Eu n-am timp de visuri. Eu sunt om serios. Stele. Exact. Stele. 501.700... Ce faci cu stelele? Iar m-am încurcat! Ce să fac cu ele? Nimic! Le stăpânesc! Am cunoscut un rege. Regii nu stăpânesc. Regii domnesc. Asta e cu totul altceva. La ce îți folosește să fii stăpânul stelelor? Păi cum ce folosește? Ca să fiu... bogat. Și la ce-ți folosește să fii bogat? Ca să cumpăr alte stele atunci când vor fi descoperite. Bine, dar ce faci cu ele? Le administrez, le socotesc și iar le socotesc. Nu e ușor deloc. Eu am o floare pe care o ud în fiecare zi. Apoi am 3 vulcani pe care îi curăț în fiecare săptămână. Ei au un folos din faptul că sunt stăpânul lor. Tu însă nu le ești de folos stelelor. Nu fac atunci. Ce ai spus? La revedere! N-o să vă mai deranjez, domnule businessman. creat o planetă foarte mică. Ce mică e, cea mai mică dintre toate. Ce rost să aibă un felinar și un lampagiu pe o planetă fără locuitori? Bună dimineața! Bună seara! Bună dimineața! Bună seara! Bună dimineața! Bună seara! Bună ziua! De ce ai stins felinarul? Acesta este consemnul. Bună dimineața! Care consemn? Să-mi sting felinarul. Bună seara! L-ai aprins iar. Consemnul? Nu înțeleg. Simplu, consemnul e consemn. Bună dimineața! Iar l-ai stins. Am o meserie cumplită. Cândva avea și ea un rost. Dimineața stingeam, seara aprindeam. Îmi rămânea restul zilei ca să mă odihnesc și restul nopții ca să dorm. Și ce s-a întâmplat? Pe nesimțite, planeta a început să se învârtă din ce în ce mai repede. Acum se învârte o dată pe minut. Nu mai am nicio clipă de odihnă. Aprind și sting o dată pe minut. Ce nostim. La tine zilele țin numai un minut. Nu e nostim deloc. A și trecut o lună de când stăm de vorbă. O lună? 30 de minute, 30 de zile. Bună seara! Știu eu un mijloc prin care poți să te odihnești. Trebuie să mergi în așa fel încât să fii mereu un soare. Atunci ziua va ține cât vei vrea tu. Nu mi-e de ajutor. Mie-mi place să dorm, înțelegi? Asta e nenorocirea mea. Nu mai am timp să dorm. Da, ce păcat. Da, ce păcat. Bună dimineața. Acum trebuie să plec. La revedere. La revedere, la revedere. Dimineața. Bună seara. Bună dimineața. Bună seara. Bună dimineața. Bună seara. Bună dimineața. Bună seara. Bună dimineața. Ce rău îmi pare. E singurul om pe care mi l-aș putea face prieten. Dar planeta lui e prea mică. Nu încăpem amândoi. Cel ar mai disprețui ceilalți, regele, bețivul sau omul de afaceri. Totuși, el nu este caragios ca ei, pentru că are grijă și de altceva decât de propria ei persoană. Munca lui are un rost. Când aprinde felinarul, e ca și cum ar face să nască o floare sau o stea. Câte apusuri de soare aș fi putut să văd pe planeta lui. Și cea de-a șaptea planetă vizitată de micul prinț Daniel a fost Pământul. Nu o planetă oarecare, o planetă cu 111 regi, un milion de businessmeni, 7 milioane și jumătate de bețivi. Da, ești îngăduitor. Și vreo 400 de milioane de vanitoși. Dar lampagii? Hai să râzi, dar până la descoperirea luminii electrice trebuia întreținută o armată de lampagii. De departe, mișcările lor alcătuiau un adevărat balet. Veneau mai întâi lampagii din Australia, apoi cei din China și Siberia, apoi cei din Rusia și din Indii, pe urmă cei din Africa și Europa și în sfârșit cei din America de Sud, urmați de cei din America de Nord. Singurii lampagii care trândăveau erau cei de la Polul Nord și de la Polul Sud, care nu lucrau decât de 2 ori pe an. Dar ce a făcut micul prinț pe pământ? Micul prinț, când a ajuns pe pământ, a nimerit în deșert. Era foarte mirat. Nu văd pe nimeni. Numai nisip, de jur împrejur nisip. Cred că am greșit planeta. Mișcă ceva pe nisip, un fel de inel de culoarea lunei. Să-mi încerc norocul. Bună seara! Bună seara! Dacă nu vă supărați, aș vrea să știu cine sunteți. Sunt șarpele. Sunteți bun să-mi spuneți pe ce planetă am nimerit? Pe pământ. Nu locuiește nimeni pe pământul ăsta? Ba da, dar aici e deșert. În deșert nu se poate locui. Pământul e mare, e foarte mare. Aici e Africa. S-a făcut noapte, cred că stelele sunt luminate, pentru ca fiecare să o poată regăsi pe-a lui. Așa este. Uite planeta mea, e chiar deasupra noastră. Ce departe e. Este foarte frumoasă. Ce cauți pe pământ? Am niște necazuri cu o floare. Înțeleg. Unde sunt oamenii? Te simți cam singur în pustiu. Singur te simți și printre oameni? Ești un animal ciudat, subțire ca un deget. Da? Dar sunt mai puternic decât degetul unui rege. Cum să fii puternic? N-ai nici măcar labe, nu poți să călătorești. Aș putea să te duc mai departe decât o corabie. De ce te-ai încolocit pe glezna mea? Pe cine ating eu, îl redau pământului din care ai ieșit. Tu însă ești curat și vii de pe o stea. Mi-e milă de tine, ești atât de plăpând. Aș putea să te ajut într-o zi, dacă ți se face dor de planeta ta. Am înțeles eu ce vrei să spui, deși cam vorbește în enigme. Eu le dezleg pe toate. La revedere. Bună ziua, floare cu trei petale. Bună ziua. Unde sunt oamenii? Oamenii? Să tot fie vreo 6 sau 7. I-am văzut de mult când au trecut pe aici. Era o caravană. Unde s-au dus? Nu știu. Nu se știe niciodată unde îi poartă vântul. Ei n-au rădăcini și asta îi stingherește mult. Mulțumesc. Rămâi cu bine. Te duc cu bine. Nisip, stâni, sare, uscăciune. Ce planetă caragioasă. În sfârșit un drum. Mi s-a spus că drumurile duc la oameni. Iată, uite ce multe flori. Și toate sunt exact la fel cu floarea mea. Credeam că e singura din univers. Ce rușine ar fi să afle asta. Bună ziua. Bună ziua. Cine a vorbit? Sunt aici, sub mar. Cine ești tu? Ești tare frumoasă. Sunt o vulpe. Și florile astea multe, cine sunt? Sunt trandafiri. De ce oftezi? Vino să te joci cu mine, sunt foarte trist. Nu pot să mă joc cu tine pentru că nu sunt îmblânzită. Ce trebuie să fac? Trebuie să ai foarte multă răbdare. La început te vei așeza ceva mai departe de mine. Uite acolo în iarbă. Eu te voi privi cu coada ochiului, iar tu nu vei spune niciun cuvânt. Graiul e izvor de neînțelegeri, dar vei putea pe zi ce trece să te așezi din ce în ce mai aproape de mine. Bine, am să vin și mâine. La aceeași oră? În fiecare zi la aceeași oră? Cu o oră înainte, eu voi începe să fiu fericită. Și pe măsură ce timpul va trece, voi fi cuprinsă de un fel de neliniște. Așa voi descoperi cât prețuiește fericirea. Dacă ai venit la voia întâmplării, niciodată n-aș ști când să-mi pregătesc sufletul. Avem nevoie de ritualuri. Ce e acela ritual? Este ceva cu totul dat uitării. E ceea ce face ca o zi să se deosebească de celelalte zile, o oră de celelalte ore. Vânătorii mei, de pildă, au un ritual. Se duc joia să joace cu fetele din sat. Pentru mine joia este o zi minunată. Pot să mă plimb în voie. Dacă vânătorii s-ar duce la joc la voia întâmplării, toate zilele ar fi la fel. N-aș mai avea vacanță niciodată. Acum trebuie să ne despărțim. Ah, Am să plâng. Din vina ta. Tu ai vrut să te îmblânzesc. Ai dreptate. Ai să plângi? Da. Atunci nu ai câștigat nimic. Ba da, ba da, ba da. Am câștigat. Datorită culorii grâului. Am fost să mai văd o dată trandafirii. Și ai descoperit că floarea ta nu are seamăn pe lume, nu-i așa? Pe ei nu i-am blânzit nimeni. Degeaba sunt frumoși. Nimeni n-ar avea de ce să moară pentru ei. Rămâi cu bine. Drum bun. Aș vrea să-ți dăruiesc o taină. O taină? E foarte simplă. Ochii nu pot pătrunde miezul lucrurilor. Ochii nu pot pătrunde miezul lucrurilor. Numai timpul cheltuit cu floarea ta face ca floarea ta să fie atât de prețioasă. Numai timpul cheltuit cu floarea mea. Devii răspunzător pentru totdeauna față de ce ai îmblânzit. Tu ești răspunzător de floarea ta. Eu sunt răspunzător de floarea mea. Nici mecanicul de locomotivă nu știe. S-au și întors? Poftim? S-au și întors? Nu sunt aceiași. Vin în locul celorlalți. Erau nemulțumiți acolo unde se aflau? Niciodată nu ești mulțumit de locul în care te afli. Aceștia vor să-i urmărească pe cei din tâi? Nu urmăresc nimic, dorm! Numai copiii își turcesc nasul de geamuri. Numai copiii știu ce caută. Au mare noroc! Bună ziua, bună ziua, micuțule! Ce vinzi aici? Ce vând? Niște pastile extraordinare care potolesc setea! Ia pastile bune, ieftine, utile! Înghiți una pe săptămână și nu mai simți nevoia să bei apă! Și la ce folosește asta? Se face economie de timp! Experții au făcut un calcul. Se economisesc 53 de minute pe săptămână, stai seama! Ce poți face cu timpul economisit? Ce vrei, poți să faci ce vrei! Ia pastile, bune, ieftine, utile! Dacă aș avea 53 de minute și n-aș ști ce să fac cu ele, aș porni liniștit spre o fântână. Mi-e tare sete. Parcă mi-ai ghicit gândurile. Și mie mi-e sete. Hai să căutăm o fântână. Știi? Eu credeam că ție nu ție niciodată sete sau foame. Apa poate fi bună și pentru suflet. Uite, s-a lăsat noapte. O să ne fie frig. De cât timp mergem? De câteva ore bune. S-au aprins și stelele. Stelele sunt frumoase datorită unei flori pe care nu o vede nimeni. E frumos pustiul. Și mie îmi place. Nu vezi nimic, nu auzi nimic și totuși ceva strălucește în liniștea. De aceea e frumos deșertul, pentru că undeva ascunde o fântână. Întotdeauna ceea ce dă cu adevărat frumusețe rămâne nevăzut. Așa spunea și vulpea. Ce bine îmi pare că m-am împrietenit cu o vulpe. Hai să ne așezăm puțin. Ah, amândoi suntem foarte obosiți. Să ne așezăm. Stai. Stai aici. Oamenii se înghesuie în trenurile lor rapide, dar nici ei nu știu ce caută. Nu merită atâta osteneală. Uite, l-a adormit. Surâde prin somn. Ce palid e în bătaia lunii. Ceea ce văd eu aici în brațele mele nu e decât un înveliș. Lucrul cel mai prețios rămâne nevăzut. Trebuie să pornim mai departe. Dacă rămânem pe loc, murim înghețați. Să-mi iau comoara în brațe. Așa. Oh, ce fericit sunt. Parcă niciodată n-a existat pe pământ ceva mai gingaș decât micul meu prieten. Bună dimineața! Unde suntem? Am ajuns la fântână. Pe noi ne așteptăm. Știi, e foarte ciudat. De obicei, fântânile din Sahara sunt niște simple gropi săpate în nisip. Și aceasta este ca o fântână de țară. Uite, are și ciutură și funie. Aceasta ce este? Asta se numește scripete. Hai să scoatem apă. Hai. Hai. Lasă-mă pe mine. Bine. Auzi, ne trezim și fântâna cântă. Stai așa, stai așa. Lasă-mă pe mine acum că e prea greu pentru tine. Așa. Bun. Uite și apa. Ce sete mi-era de apă asta. Mai dăm să beau. Poftim, poftim. Oamenii de pe pământ cresc 5.000 de trandafiri într-o singură grădină. Tot nu găsești ceea ce caută și care poate fi găsit. Da, într-o singură floare sau un singur strop de apă. Așa este. Ochii sunt orbi, cu inima trebuie să cauți. Bea și tu. Mulțumesc. Apa asta e dulce ca o sărbătoare. Ca o sărbătoare de Crăciun. Trebuie să ții promisiunea. Ce promisiune? Știi tu... Botnița pentru oaia mea. Ah, da, da, da, da, da. Da, nu, o fac, o fac. Dar de ce trebuie tocmai acum? Când am căzut eu pe pământ, mâine se împlinește un an de atunci. Era pe aici, pe aproape. Înțeleg. Acum 8 zile când ne-am cunoscut, tu te întorci la locul acela, nu-i așa? Trebuie să te întorci la motorul tău. Vino mâine seara înapoi. Te aștept acolo, la zidul ăla vechi de piatră. Acum pleacă, te rog. A doua zi spre seară m-am întors. L-am zărit de departe, cocoțat pe zid. Parcă vorbea cu cineva. Și jos pe nisip era un șarpe din aceea galben care te răpune în 30 de secunde. Am scos pistolul și am început să alerg. Șarpele a dispărut sub pietre. Am ajuns la zid la timp să-l prind în brațe pe micul prinț care se făcuse alb ca zăpada. Ți-a fost frică? Da, diseară o să-mi fie și mai frică. Dacă stai de vorbă cu șerpii. Mă bucur că ai reparat avionul. Te poți întoarce acasă. De unde știi că am reparat avionul? Și eu mă întorc azi acasă. E mult mai departe. E mult mai greu. Nu mai vorbi așa, te rog, te rog. Uite, ți-am adus bodnița pentru oaie pe care ți-am promis-o. Mulțumesc. La noapte steaua mea va fi chiar deasupra locului unde am căzut anul trecut. Nu vreau să mă despart de tine. Vom fi mereu prieteni. Te vei uita noaptea la stele și vei ști că eu râd pe una dintre ele. Atunci va fi pentru tine ca și cum ar râde toate stelele. Acesta e darul meu. Spune-mi că e un vis urât, povestea asta cu șarpele. Mi-a promis că nu o să sufăr prea mult. A revenit bun. De ce? De ce? Înțelege, e prea departe. Nu pot să car cu mine trupul acesta. E prea greu, va fi ca o coajă veche și părăsită. O coajă veche nu e ceva trist, ai uitat. Ai uitat? Lucrul cel mai prețios rămâne nevăzut. Nu, n-am uitat. Știi, floarea mea e atât de plăpândă și de neștiutoare. Nu are decât 4 spini să se apere. Eu sunt răspunzător pentru ea. Eu sunt răspunzător pentru ea. Da, nu îl pot uita pe micul prinț. E aici, în inima mea nevăzut. Oare chiar s-a întors pe planeta lui? Sunt sigur că s-a întors. A doua zi nu i-am mai găsit trupușorul. Înseamnă că n-a fost chiar așa de greu. Atunci n-ar trebui să fim triști. Așa e. Știi, noaptea când deschid fereastra și mă uit la cerul plin de stele, parcă aud milioane de clopoței ai domacul râsului și sunt cel mai fericit om de pe pământ. Numai că... Ce este? Am uitat să desenez o curea de piele pentru botniță. Degeaba i-am făcut-o. N-are cum să o lege la botul oiței dacă a mâncat floarea. Nu se poate. Noaptea o acoperă cu clopotul de sticlă. Da, știu. Știu, și doar gândul ăsta mă mai liniștește. Uite, Daniel, vreau să te rog ceva. Dacă într-o zi, când vei fi mare, vei călători cumva prin Africa și vei vedea o stea care sclipește într-un fel mai ciudat, nu te grăbi. Mai întârzie puțin prin locul acela. Poate vine la tine un copil cu părul de aur. Și atunci adu-ți aminte de mine. Nu mă uita. Scrie-mi că s-a întors. Ați ascultat Micul Prinț de Antoine de Saint-Exupéry. Dramatizare radiofonică de Mioara Târzioru. Traducere de Ben Corlaciu. Distribuția a fost următoarea: Micul Prinț, Tudor Emanuel Fertig; Antoine, Florian Pitiș; Vulpea, Sibila Oarcea; Regele și Șarpele, Șerban Celea; Floarea, Mariana Zaharia; Omul de afaceri și negustorul, Boris Petrov; Bețivul și Acarul, Dumitru Angel; Lampagiul, Candid Stoica; Daniel, Florin Burlacu; Floarea cu trei petale, Simona Macra; Redactor, Crenguța Manea; Asistența tehnică, Pia Popescu, Stella Botez și Eugenia Slate; Regia de studio, Violeta Berbiuc; regia muzicală, Simona Tudor; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Cristian Pepino.